als de rivieren. Net als elke bergstroom stroomt, zoeken wij naar wegen die leiden tot the mighty ocean of love. De een komt van ver vandaan en heeft nog een lange weg te gaan. Een ander is al heel dichtbij en voelt zich licht en vrij. Net als de rivieren, net als elke bergstroom stroomt, zoeken wij naar wegen die leiden tot the mighty ocean of love. Vele mensen reizen apart, volgen slechts de stem van hun hart. Anderen reizen als groep en volgen trouw de stem die roept. Net als de rivieren, net als elke bergstroom stroomt, zoeken wij naar wegen die leiden tot the mighty ocean of love. En de een die aarzelt in het begin, maar haalt de rest vanzelf weer in. En de ander heeft een snelle start, maar struikelt of raakt verward. Net als de rivieren, net als elke bergstroom stroomt, zoeken wij naar wegen die leiden tot the mighty ocean of love. En de een komt van ver vandaan en heeft nog een lange weg te gaan. En een ander is al heel dichtbij en voelt zich licht en vrij. Net als de rivieren, net als elke bergstroom stroomt, zoeken wij naar wegen die leiden tot the mighty ocean of love.